To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS czeka na projekt prezydenta, opozycja ma swoją propozycję. Na początek reforma sądownictwa i pytanie, co dalej. Przed komisją weryfikacyjną staną były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który śledzi przesłuchanie. Zatrzymano snajpera strzelającego do ludzi z wiatrówki w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. Grożą mu 3 lata więzienia. Na projekty prezydenta w sprawie reformy sądownictwa czeka Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja z kolei mówi o sukcesie protestów przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości i zapowiada przesłanie prezydentowi projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W marcu opozycja zgłosiła w Sejmie propozycję autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki zaznaczył, że nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu nie będzie, a posłowie zaczęli już urlopy. Także zaczęły się wakacje, choć nie dla wszystkich, bo rozumiem, pan prezydent pracuje nad projektem ustaw o sądownictwie. Prawo i Sprawiedliwość poczeka zatem na propozycję Andrzeja Dudy. Na razie nie ma też mowy o odrzuceniu prezydenckich wet do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Z kolei opozycja przesyła prezydentowi projekt ustawy o KRS autorstwa Stowarzyszenia Justicja. Przewiduje on, że sędziów do rady będą wybierać sami sędziowie w bezpośrednim ogólnopolskim głosowaniu. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej pytała prezydenta o plan prac nad projektami. Kiedy zostanie powołany ten okrągły stół? Jacy eksperci wejdą? Poprosimy o daty, nazwiska. Chcemy po prostu konkretów. Nie chcielibyśmy, żeby ta obietnica się rozmyła. Kluby opozycyjne podziękowały też uczestnikom ulicznych protestów. Liderzy PO, Nowoczesnej i PSL zadeklarowali dalszą współpracę w, jak mówili, najważniejszych sprawach. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jest odpowiedź na pytania opozycji. Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera poinformował, że powstaje zespół ekspertów, którzy pomogą opracować ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Rozpoczynają się w kancelarii już prace nad tymi projektami, tak żeby zdążyć przed wrześniowymi posiedzeniami Sejmu i raz z przygotowaniem zmian i dwa z przedstawieniem opinii publicznej tych założeń. Dobrze by było, żeby te ustawy wcześniej przeszły normalną drogę konsultacji, tak żeby ujrzały światło dzienne, żeby określone środowiska mogły się do tego wypowiedzieć, więc w sensie takim fizycznym ten projekt musi powstać wcześniej, żeby był czas na konsultacje przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Dera tłumaczył, że decyzja o zawetowaniu ustaw nie była wynikiem protestów, ale merytorycznej analizy. Były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz stanął przed komisją weryfikacyjną. Komisja bada zwroty działki przysiennej 29 w centrum Warszawy. Nasz reporter Aleksander Przoniak jest na miejscu. Powiedz, co, o czym mówił Jacek Wojciechowicz. Były wiceprezydent Warszawy, podobnie zresztą jak poprzedni zeznający radny Bartosz Dominiak, był pytany przede wszystkim o sposób uchwalania planu zagospodarowania placu Defilad. Działka z dawnym adresem Sienna 29, którą się zajmuje teraz komisja, dziś wchodzi w jego skład. Kiedy były uchwalane plany, należała do miasta. Później jednak została zreprywatyzowana, zdaniem miejskich aktywistów, z naruszeniem prawa i za ułamek faktycznej wartości. Wojciechowicz był pytany także o to, czy prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o nieprawidłowościach. Gdyby pani prezydent wiedziała o nieprawidłowościach warszawskiej reprywatyzacji, to tak jak w wielu innych przypadkach, zapewne złożyłaby doniesienie do prokuratury, tak jak wynika to z obowiązku funkcjonariusza publicznego. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy wiedziała. Tak, nie. Jeszcze raz powiedziałem, że gdyby wiedziała, to złożyłaby takie zawiadomienie. To znaczy, że nie wiedziała. Prezydent Warszawy została wezwana na dzisiejsze obrady komisji, nie stawiła się jednak, w związku z czym może zostać ukarana grzywną w wysokości 3000 zł. To Aleksander Przoniak, dziękuję. I zmieniamy temat. Będą kolejne odcinki autostrady A2. W sprawie ich budowy zostały podpisane umowy między Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Rozwoju i Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Umowy dotyczą wybudowania dwóch odcinków autostrady A2 od węzła Lubelska przez Koniki do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Budowa ma zakończyć się w połowie 2020 roku, a środki na inwestycje pochodzą ze zaktualizowanego przez rząd programu budowy dróg krajowych, powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Został zwiększony limit finansowy do 135 miliardów złotych. Następna umowa zakłada budowę węzła Lubelska łączącego południową i wschodnią obwodnicę Warszawy z autostradą A2, a kolejna wiaduktu w Legionowie. Ostatnia, zdaniem wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, jest niezbędna, aby usprawnić komunikację. To jest Legionowo, no ale ktokolwiek tam jeździ, wie jak tam się dojeżdża, to jest tragedia. W sumie podpisano dziś 4 umowy. Wartość inwestycji to ponad 700 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.

zespół Iron and Wine. O, czyli ból i znudzenie w tłumaczeniu. No bardzo mi jest przykro, droga pani redaktor, ale... Zero wrażliwości. Nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla tych 7 minut. Zero wrażliwości, naprawdę. Tak, w tym przypadku zero wrażliwości. Otrzymaliśmy zapytanie od pani Emilii. Czy skoro w tonacji trójki ponownie trwa 2 godziny, wrócą państwo, my znaczy, do kręcenia filmów w środku audycji? Uwaga, nawet Monty Python mieli sketch Witamy w środku filmu. Ale to ktoś rzeczywiście ma pamięć, bo robiliśmy to. Nie wiem, no nie mieliśmy takiego pomysłu, ale może nam coś przyjdzie do głowy. Jeśli państwu w tym temacie coś przyjdzie do głowy, 71335 manetpolskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Pan Grzesiek zapytał trochę prowokacyjnie, skoro piosenki z tajemnicą, to czy tematem nie jest przypadkiem astroturfing? Ja, dla mnie to jest tajemnica, bo ja nie wiem, co to jest i kto to wynalazł. W każdym razie nie znam żadnej piosenki o astroturfingu. Na pewno są. Są, myślisz? O, tak. No to jak zdobędę, to oczywiście się podzielę z państwem tym. A mam z kolei w piosenkach z tajemnicą dzisiaj propozycję dosyć trudnego tytułu, tajemniczego, ponieważ brzmi on, aż sobie zapisałem, Acadia Coffee Salt and Laces. Bardzo dziwna mieszanka. Prawda? A i nazwa zespołu, który znam, bo prezentowałem, ale tej płyty jeszcze nie w trójce nie pokazywałem, też jest tajemnicza. Hazmat Modine. Hazmat, to ja wiem, co to jest. To są te takie hazardous materials, czyli specjalne stroje do rozbrajania jakichś tam. Ale nie chcę w to brnąć. To jest wszystko tajemnicze. A piosenka całkiem, całkiem. Thank you. laces, working hard with strife. We've been to all these places. It's the end for all good life. You can try your best to make it. Try your best to shout. I've got my ticket ready, Lord. Well, I've got my passport out. When the storm is over, when the storm is through, I'll see my sweet Acadia be back home with you. Może rozszyfrowałaś tajemnicę z tytułu? Nie, tajemniczo się zasłuchałam w tym utworze i odpłynęłam gdzieś daleko. No, no, czyżby to była pochwała? On tak jest, tak trochę wsiąść do jakiegoś ładnego samochodu i pojechać gdzieś daleko przed siebie. Trochę tak jest. Ale oboje... Czy będzie samochód? O tak, to jest płyta, która świetnie gra w samochodzie i oboje zgodziliśmy się, że trzeba trochę ożywić tę audycję. To jest klasyka, doskonale znany album, ale myślę, że to nie jest żaden, to nie jest żadna przeszkoda, by nie prezentować tej muzyki. Chyba się pogubiłam w tych negacjach, ale wróćmy do tajemnicy. Jedna z wielkich niestety tajemnic ludzkości jest w tytule tej piosenki Derek and the Dominos. A, dlaczego miłość czasem musi być tak smutna? O. Singing about you. Hey, what has love got to Bardzo mi przypadła do gustu, poza muzyką, którą wybrałaś na teraz, twoja uwaga, że dobrze byłoby ożywić naszą audycję. Czasem nawet ja tak uważam. I stosując się do twojej sugestii, jako partner, który słucha tego, co mówisz, postanowiłem teraz w ramach audycji z piosenkami z tajemnicą zaproponować tobie i państwu utwór Czarna flaga. Tajemnica dotyczy tego, w jakiej sprawie ta czarna flaga. Myślę, że tajemnica dotyczy wyłącznie tego, czy będzie to Slayer, Megadeth czy Black Sabbath. Aniu, nie trafiłaś zupełnie. Żaden z tych trzech zespołów. Ważna jest tajemnica. Czarna flaga. Przeciw komuś? Czy za czymś? Posłuchajmy razem. No troszkę wpuściliśmy świeżego powietrza. Pan Michał napisał, pan Wojciech rządzi. O, proszę, aprobata. To idąc tym tokiem myślenia, panie Michale, to pani Anna abdykuje, bo teraz... Będzie glut? Nie, będzie subtelnie. Pomyślałam, żeby na tajemniczość spojrzeć jeszcze inaczej. I co, kiedy nie rozumiemy? Możemy się tylko domyślać, współodczuwać, ale nie wiemy, o czym jest ta piosenka. Jest tak enigmatyczna, tak rozpuszczona gdzieś w klimacie, w atmosferze, że pozostawia nas właśnie w tajemnicy. Zespół Cocteau Twins. I'm not afraid to die. No i tak, cytując jeden z SMS-ów, jednak glut. Ale cytując wiele innych SMS-ów, państwu się jednak podobało. No na tym polega cała radość tej naszej pracy, że trafiamy trochę w ciemno, a potem jest tak zwane sprzężenie zwrotne i jedni z państwa zadowoleni, inni tak sobie. Audycja o piosenkach z tajemnicą, no troszkę naciągamy często te tematy, ale szukałem takiego utworu, który rzeczywiście zrobił na mnie kiedykolwiek wrażenie, nie mrocznego, ale właśnie takiego tajemniczego i trochę tak jak ten prawie glut przed chwilą. I znalazłem w klasycznych moich starych półkach ze starszymi rzeczami. Przypomniałem sobie, jakie wrażenia na mnie zrobiła ta piosenka. Zespół teoretycznie badaczom historii rocka znany, Jefferson Airplane, ale ten pierwsze skojarzenie to jest od razu albo Królik Biały, albo tam Somebody to Love. A ja sobie przypomniałem coś, co nie stało się takim wielkim hitem. No i ja tu będę dużo gadał. Posłuchajcie tego. Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. If you came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sign. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you. Yes, I saw you. coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you, I saw you coming back to me. Small things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you, I saw you coming back to me. Coming Back to You i Jefferson Airplane. Ania, tajemnica, sekret, zagadka? Mm-hmm. Nikt nie wie. No one knows. Queens of the Stone Age.